Кнігі без літар. Беларускія аўдыёкнігі ад інтэрнэт-бібліятэкі Камунікат. Андрэй Федарэнка пра аднаго пісьменніка. Частка другая, раздзел другі. Рэдактар. Дзякую, і можна шчырасцю на шчырасць. Пахвальна, што вы нарадзілі і выхоўваеце дваіх дзяцей, што вас не засмактала жыццёвая багна, у душы захавалася прага самарэалізацыі і ўсё такое. Але дазвольце спытаць, што перашкаджае вам самарэалізоўвацца непасрэдна па сваёй дыспетчарска-чыгуначнай лініі, у якой вы, напэўна, разбіраецеся не горш, чым у літаратуры. Можна ж вучыцца завочна, тым больш часу хапае. Зрэшты, чытанне маралі не мой абавязак. Мой усяго толькі азнаёміцца з рукапісам і выказаць заўвагі. Далі Бог, не ментарства Людміла Алексеевна ва мне гаворыць, а калі хочаце, сімпатыя да вас. Жаданне падаслаць вам саломкі, каб не надта балючым было падзенне. А ў падзенні асабіста я не сумняваюся, нават яшчэ і не пачаўшы чытаць ваш твор. Не сумняваюся і ў тым, што літаратура для вас, як і для любога дылетанта, гэта розныя знешнія атрыбуцікі, шматлікія публікацыі, удзячныя чытачы, шалёныя ганарары, прэміі, тытулы, папулярнасць, урэшце, слава. Мушу вас расчараваць, Людміла Алексеевна, не верце, усё падман, міраж, флёр. Старая карга ў вобліку маладой дзяўчыны з арфаю. Вось што такое літаратура. Усё прыбярэ да рук, будні і святы, успаміны і сон, здароўе і вольны час. Усе сокі з цябе высмакча, а потым выплюне, як вінаградную скурку, і не паморшчыцца. Паверце чалавеку, які са сваіх 50 роўна палову лепшую ахвяраваў гэтай самай літаратуры, які некалі закахаўся ў яе, пайшоў за ёю, закалыханы яе салодка фальшывай музыкай, аслеплены яе зіхотка падманным бляскам, нырнуў яе, як у вір, з галавою, і атрымаў лысіну, акуляры, жывот, букет хваробаў, беднасць, шчырасць, адсутнасць сям'і і нават уласнага жытла. Так і туляюся па інтэрнатах і чужых кватэрах. Калі вам цікава гэта, Людміла Алексеевна, вось адваротны бок літаратуры, вось яе сапраўднае аблічча, мой партрэт. Аднак не трэба мяне шкадаваць, Людміла Алексеевна. Папярэджваю, я яшчэ цвёрды арэшак. У мяне апломб, упартасць, вопыт. І хоць фінал, канечне, на жаль, мне даўно вядомы, я яшчэ як мінімум паспрабую. Вось так, Людміла Алексеевна.